На зямельцы дзядоў нашых прадзедаў промень сонца ад хмараў пагас. Рвецца тонка, як волае прадзіва роднай мовы, святое для нас. З найсвяцейшых крыніц і вытокаў, з болю нашага, з сэрцаў цяпла, з лятуценняў дзяўчат сінявокіх яна песняй пажыла, цякла. Варкавала, кахала, тварыла неўміручыя скарбы жыцця, ды надзеяю сэрцам нам біла, калі лёс нашы крыллі падцяў. Ад зямлі нашай тонка льняная, з ясных рэк і бясконцых дарог, і спрадвечная, і маладая, ператканая сонцам удалёк. Роўня з думаў высокіх прыбоям, не ўступаеш з містоў над другім, толькі ты яшчэ пахнеш вясною, звоніш коласам полі тугім, вабіш громкамі спелай рапіны, умееш словы бы крылі разняць, у табе ціхі сум жураўлімі, калі ўдалеч з над днём наляцяць. У табе сілы ад вечнай закляцце, у жывым яшчэ сэрцы сяла, святасць слова пяшчотная маці, што навекі ад нас адышла. Мовы родныя, звонкае прадзіва, благаславенны і творчы агонь, векавечная спадчына прадзедаў, нічы сэрца твайго і майго.